غرن را خون زر خون شلو بیازی تشکیل نپ سر لاش غرن را خون زر خون شلو بیازی تشکیل نپ سر لاش دا امتحان پل رفتار دیوی بیازی تشکیل نپ سر لاش دا امتحان پل رفتار دیوی بیازی تشکیل نپ سر لاش فکی کامیاب غرم لنن کٹک سر نوائی بیازی تشکیل نپ سر لاش فکی کامیاب غرم لنن غرن را خون زر خون شلو بیازی تشکیل نپ سر لاش دیر او یار جدائی را خلو بیازی تشکیل نپ سر لاش دیر او یار جدائی را خلو بیازی تشکیل نپ سر لاش حسران سی سوی سوی حجران نوائی بیازی تشکیل نپ سر لاش حسران سی سوی سوی حجران نوائی بیازی تشکیل نپ سر لاش غرن را خون زر خون شلوائی بیازی تشکیل نپ سر لاش ملانا پا بیڑا مرمی تنکڑوی بیازی تشکیل نپ سر لاش ملانا پا بیڑا مرمی تنکڑوی بیازی تشکیل نپ سر لاش دشمن تا ورکڑش پیاوڑی گزار نوی بیازی تشکیل نپ سر لاش دشمن تا ورکڑش پیاوڑی گزار نوی بیازی تشکیل نپ سر لاش غرن را خون زر خون شلوائی بیازی تشکیل نپ سر لاش روزت دمور پلار وخلوی بیازی تشکیل نپ سر لاش روزت دمور پلار وخلوی بیازی تشکیل نپ سر لاش مرگ بے باور دے حسین شاہدن سناوی بیازی تشکیل نپ سر لاش مرگ بے باور دے حسین شاہدن سناوی بیازی تشکیل نپ سر لاش غرن را خون زر خون شلوائی بیازی تشکیل نپ سر لاش لسنگری مینی دیزار شموائی بیازی تشکیل نپ سر لاش لسنگری مینی دیزار شموائی بیازی تشکیل نپ سر لاش دتوری چڑی دیل نور مزا کبھی نوی بیازی تشکیل نپ سر لاش دتوری چڑی دیل نور مزا کبھی نوی بیازی تشکیل نپ سر لاش غرن را خون زر خون شلوائی بیازی تشکیل نپ سر لاش دا حق باطل مقابل دوائی بیازی تشکیل نپ پسر لاشو دا حق باطل مقابل دوائی بیانزی تشکیل نا پسر لاشو دا جنگ میدان تش ظلمی را غلی دینا وائی بیانزی تشکیل نا پسر لاشو دا جنگ میدان تش ظلمی را غلی دینا بیانزی تشکیل نا پسر لاشو غرون را غنا زر غنا شلوائی بیانزی تشکیل نا پسر لاشو نرخ دی پا من رستش بدوائی بیانزی تشکیل نا پسر لاشو نرخ دی پا من رستش بدوائی بیانزی تشکیل نا پسر لاشو اخ مهاجر کزا کی گیدی دانو نوائی بیانزی تشکیل نا پسر لاشو اخ مهاجر کزا کی گیدی دانو نوائی بیانزی تشکیل نا پسر لاشو غرون را غنا زر غنا شلوائی بیانزی تشکیل نا پسر لاشو غرون را غنا زر غنا شلوائی